है, सांस भी थमसी जाती है, जान मेरी घबराती है, सांस भी थमसी जाती है, दिल की दीवारों से अक्सर याद तेरी टकराती है। साथ मेरा ओ साथी मेरे, साथ मेरा ओ साथी मेरे, नहीं छोड़ना ओ यारा दिल न तोड़ना, ओ यारा दिल न तोड़ना, ओ यारा दिल न तोड़ना, ओ यारा दिल न तोड़ना। जाए तुमसे डर लगता है, मुझको छुपा लो दिल में दिल कहता है, सोऊं या जागूं देखूं बस यही सपना, जैसा है हाल तेरा वैसा है अपना, जैसा है हाल तेरा वैसा है अपना। नहीं रूठना ओ यारा दिल न तोड़ना।